قرآن مختار مولدین کو شیخ القرآن مولانا نور الحق صاحب دورہ تفسیر قرآن دا 31 نمبر کیسٹ شبہ مقام رستم محلہ جبا جامع مسجد کی 17/8/2009 کے شعر جدید ملائی دو پتہ ایسا تئی اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیڈز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نژد مین چوک جہانگیرا روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 03015710124 توحید سنت کی تحریف کئی دا مرتد دے پینزما عقیدہ صحیح دا لیکن اعمال غلط تھی خلاف سنت تھی دا مرتد سنت دا رسول اللہ دیکھا ویسدو نان کا سدودا فکیفا اذا اصابت مصیبت بما قدمت ایدیہم پدی آیت کے درغلی دا منافق بیانے پختانے وی پلان کے دیر درغل لکھا ناغ درغلی بیانے خا درغل منسا پکے غل درغل پٹ پٹ غل اے دلستونی مار اللہ فرمائی فکیفا اذا اصابت مصیبت سنگ حال بہ کل چور سی گی دیت سے مصیبت بما قدمت ایدیہم فوج رام لنو چمک کے لیے گلی لاسن دریم اب قرآن بیا ہوئی ویوم یعض الظالم علی یدیہم قیامت کے بچکون لگئی ظالم پدغ لاسن خپلوم تو خوب اپنن برغ ڈمامی ہوئے ہاں پلان کے تکڑا دا ہوئی دا دل دا ڈانس ڈمامی ورزی خا تو خوب اپنے ڈمامی ہوئے خو یوم یعض الظالم علی یدیہم پرون بازار کے زو زما دا مرگری ولاڈو زما د شاگردان و ڈولا روڑا نار سے پکی ہوں میں دا میں عجیب دور شو استاجی خبر نہ دے دا شاگرد وعدے کی گی امنگ تو بولے نہ ہوئی زکا شاغا نور نہ خریدی پکے بیا منگ تب بیا الا گئی ہوئی منگ با الا خبری کو چیز وے اوشی کا نا پگنو کے درشی وہی دا وگ دم پہ واچوا منگا بیا دک کا ٹائم کی یاد ہوں دا استاد جی دا وقت دم پہ واچوا وہ ڈے رکھا تھا اللہ فرمائے او الحمدللہ کا شاگردی ہو کا غیر شاگردی دا جرأت نشی کولے چے ماتا ہوئی چے ڈوڑے لراشا کا ندی زو دے وہی ماتا کنا چے دا نخرے پکی کئی نو کدے نری ماتا دے وہی چے ڈوڑے لنشی ویلے ستا پا دعا سا رہا ہوں نو کدی تا پتہ لگے دلی دا کہ استاد جی دا سے ڈوڑے گانو نہ پرہیز دے اللہ عطا سو تے پرہیز مکو اے لار شے اوخرے خو یو خبر رتا کوما زما د پنپیری خزا استاد تبلیغی خزا بروجی خوری والتے بے ولے پوٹو اغستی خا نو خو خد خپل دا بیانو کدا کار دے خوخی خولے گا زکا غم خادی دا آخر کلے دے کنا مڑے جواندے خو بکول غواری کنا مڑے جواندے بم کول گواڑی خو پٹوان بم مستل گواڑی نالتے بولا پٹوان بازی دا زان نہ غریب خبر ام نہیں خا لو پٹا بے یا یو شانی یا وہ بل شانی حالات بے یو شانی یا وہ بل شانی آغا بتے دا لکڑا پوخ کی خا وہی وعدہ ریکارڈ کو پردے خز بے ستر کی ہوئی وعدہ ریکارڈ کو خا اللہ سمد وایا حیا دے ریکارڈ کرا حیا دے ریکارڈ کرا بے حیا تے ریکارڈ کرا پردہ دے ریکارڈ کرا بے پردہ گئے تے ریکارڈ کرا اللہ اللہ فرمائے فکیفا اذا اصابتم مصیبتم بما قدمت ایدیہم سنگ حال بھائی ددی کل چور سی دی تاس مصیبت پوجا داغ ملنو چمخ کے لیے گلی دی لا سنو ددی ہلے ہلے لے پناوی سو چلو شو پیریان دی پی مونگتا سب بتاو گنی دا بمگا نکولا ہلے ہلے پیریان دی پی وائی سبرو کلا وارو کدا خو تو تیتم ہید دی وایا تا چی پرون بے ما قدمت ایدی ہم تا چی پرون پا وادہ کدبا سالور کڑے وے نظر دین لگے دو اس وقت تین شلک سبرو کلا کلا وی پیریان دی پی کلا وی پلانے چلے پی سم جاؤو کھا بیا راشی دیتا تا یحلفون قسم کئی باللہ پنم دا اللہ یار استاد جی تاسو خپکے گئے مکنا قسم پخرے دا خلق و مجیبہ کار کئی زما و تویلو چی دا کار با نکوی خوز خبرم نمو گاڑی تا خطلی و دا طولو خزو پتوانی وخ کیوں او آده ریکارڈ کرو نو جی تا مخبا کئی گا وی زما دیلو چی خوز جستا کارو چی اللہ فرمائے سم جاؤ کا بیارا شیتا تھا یحلفون باللہ قسم کئی پنم دا اللہ اتب مال پدا سے کسان پنچیریان و شمار پورا کئی یو پنج پیرے او دو پنج پیرے او لس پنج پیرے جی دا آغا پنج پیرے دے چھے وعدے راشی نو بیا دا ویڈی او کیمرے پاگے باندے وعدے ریکارڈ کئی پدا سے پنج پیریانو دے بیا بیا لانتی خواہا بیا بیا دے پی لانتی زد دا سے پنج پیریانو دا سر تاکویا مخواہا چھے زان تا پنج پیرے وی او ودونو کے بیا پا ویڈی او کیمرو باندے ودون ریکارڈ کئی نو تو لانت شا پدا سے پنج پیریانو اللہ فرمائے سم جاؤ کا یحلفون باللہ بیا راشی دیتا تا زما یو شاگردو وعدے ہو نچے داغ سنگا خوخو آغا سیو کو تقریباً نہم امیاش پورش والا زما زامنو توی چل نرازی مخا مخ کے دے نشا مخا نو قرآن تے پاتش گور دا پیغمبر سنت خلاب چے دے کو اللہ بدے دا قرآن نمحروم کئی خا نشیرات لے ترگے نے شملہ گولے بولے دے کہ چل اگر جزو تم خیر دے راشا پدے بزما استارو گوشی قرآن لراشا زب دے معاف کم کچی بروغ بدلش ہوئی نہ کنا وہی بہ دے خری میں استاد جی بہ دے خری میں اللہ فرمائے سم جاؤ کا یحلفون باللہ بیا راشی دی تاتا قسم کئی پنم دا اللہ وائی این ردنا اللہ احسان و توفیقا ندکڑے را دمگا مگر دا جوڑے او دا موافقت را وستلو فرمائی اللہ اولائک اللذین عالم اللہ داغ کسان دی چی پو دے اللہ ما فی قلوبیم پاغ سو چی پزرنو دا دی کی دی فا اعرضان ہما مخوالا و دا دینا وعظهم وعظ کا ودیتا دا منافق اصلاح کا پا قرآن سنت سرا نوالا چی خوالا خوراشی کنا وقل لهم فی انفسهم قولا بلیغا او آیا دیتا پا مجلسنو دا دیکے وینا حق تر سیدلیم وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ آیت کی اثبات اور رسالت اور ترغیب الطاعت الرسول اللہ فرمائے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ندے لے گلے من اس رسول مگر دا پار دے چتابی داریو کرشی داغا پا حکم دا اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤ کا کدے خلق کو کم وقت ظلم کو پزانونو راغل ویتا تا فاستغفر اللہ بخنے غختے دا اللہ نا واستغفر لهم الرسول بخنے غختے دیلر پیغمبر خلق کو جاخا جوڑ کرا خلق کوئی حدیث کے راضی بانڈچی راغے دا پیغمبر دا مرگ نرستو ادا پیغمبر پا قبر راپرے ہوتا نوی نبی علیہ السلام ورتا لاس روخ کو ادی تا گناہ نشتا خا مردان کے او مولانا صاحب سرناس تم چہرا گختے وا المارے تم کتن نو فتاوے محمودیہ پرتوا ما سرشتے نا لے شاگردان و تا پل لے کرے چاوسی اور آلے واغستا شل جلد دا فتاوے محمودیہ اول جلد میں روخ کو نو چہرا وا میڑو ناغ مولانا صاحب تمہیں میں والا مبارک شاہ ماں تمہیں بولی جی سرے پکی منتل میں دلی کلی دی چپلانے بانڈے جی لڑو پا قبر پریو تو نبی علیہ السلام و تلاس روخ کو دا خلق چی وی نزک وی چی کتابونو کی دی خوا او دا مسئلہ پتاوے محمودیہ اول جل کشتا خو ما سر کتاب نشتا ما دا آغا پا کتاب کے التے کا تلیمو ابیا میں ہوتا پا کے نخا کے خودا نو بیا میں سر خاندل میں مولانا صاحب ہوں میں دا فتاوہ جختا ہو گورا سبابا کتاب المارے کی پروتی وی گورا مسائل تے رو باسے چھے تا تا سانتی آئی خواہ نو سچلو شو فتاوہ محمودی اولی کل نو سچلو شو وہ آغا منگ لیدلے رڈے رڈے نزدین خواہ مونگ وایو قرآن گورا اللہ فرمائی ولو انہم ظلمو انفسہم کدے خلقو کم وقت ظلمو کو پزاننو جاؤو کا راغلے میں تاتا فاستغفر اللہ بخنا غختوی دا اللہ نا واستغفر لهم الرسول بخنا غختوی دیلر پیغمبر پا جون کے خواہ اسارم المنکی وی وی کسوک دغا تفسیر کئی نو دا تحریف تے فی القرآن بانڈے چی را گئے دا پیغمبر دا پات نروستو پا قبر سم لازتو آگئے وسیلہ کو مدارک لکنی دا دی ثابت نہ رہے مدارک لکھنے دی صحیح نہ رہے مدارک کوئی قول دا عربی دلیل نہ رہے آغا وی کا دلیل شی نو بانڈے چی خجمات کے واڑا بولم کڑیو گنا صحابہ پیرا منڈے کرے نا اللہ نبی ہوتے ماما پری گئے ابے صحابہ ہوتے بروڑے بوکے واڑا رہے پدے او دسما جی باندھے خط اللہ فرمائے ردے دا مطلب نہ دیکھا دزان نہ مسئلے میں کہو آیا واستغفر لهم الرسول فی حیاتی چھے پیغمبر والا بخن غختے پا جون خپل کے لوجد اللہ تواب الرحیم ضرور مندل بہو دی اللہ لرا توبہ قبل ان کے رحم کا ان کے فلا وربک لا یؤمنون فلا وربک لا یؤمنون دے مقام کے دے ایمان دا پارا شرائط ثلاثہ دری شرطو نہ بیانی خواہ فلا دا سندا و رب کا قسم دے پنم درفتا یو دا چتاب حکم گرزے پیسلے والا دویم تچ کم پیسلہ ہو کے پاگے بخبگان نہ کہے درم ٹو لمر ب پزڑو ب بدن سرستا پیسلے منی اچ رادرے والے شرط نہ بکے نئی نو داڑ مومن نہ دے لک بشر خپل پیسلہ ول کا بن اشرف لیوڑا او بے پیغمبر لیوڑا اچر پیغمبر پیسلے خلافی ناغ جہنم کی حضرت عمر تز کا سر قلم کرے ہوگا حدیث کی مرادی لا یؤمنو احدکم حتی یکونو ہواو تبل ما جیتو بیم دغا وجد آچے بیداتی پس اقتدا نکی گی کفایت المفتی اول جل صفحہ 225 وہ بیداتی پس من نکی گی فتاو دیوبند مفتی شفیع اول جل 193 کے وہ منزو پس نکی گی حضرت علی وی دا دشمن پا خسڑی تو با بروسا نکیم زکا وی او بک ارسم را گرمی شی خو گره دا وور دا مرکول دا پارا بیام کار کئی خواه سپوش وی حضرت علی وی دا دشمن پا خسڑی تو باید بار نکیم که او با ارسم را تو دیشی خو جا پا وور وارا گره وور مر کئی سارا جہان ناراض ہو پروان چاہیے مد نظر تو مرضی جانان چاہیے دنیا دے ٹولا خپشیم خو جانان بن خپکے جانان پی جنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا جہان ناراض ہو پروان چاہیے مد نظر تو مرضی ہے جانان چاہیے بیا وہی وہی منصف نظر سے دیکھ کر تو کر یہ فیصلہ کہ کیا مجھے کرنا ہے اور کیا کیا نہ چاہیے انصاف پر نظر اگورا بدبخت چمنگ مسلمانان یوں دا پیغمبر امتی منما نہ سکور پکار دی سو کا محسن نہ کول پکار دی خا منگا انصاف پریخ دیکھا فلا وربک لا یؤمنون دا سے ندا قسم دے پرستان نشی مومنان کے دلے نہ پی دے ایمان کامل مراد دا حتی حکیموک ترغی چی پیسلو کی پتا فی ما شجر بینام اگا معاملکی چی پیدا شوی پا مند دی کے سم لائے جدو فی انفسیم حرجان بیانمو می دی پزرو نخپلو کے خفگان داغی پیسلینا مم ما قدویتا داغی پیسلینا چی تاکڑی دیلا ویسلیمو تسلیما منیستا پیسلا میں شمنلو سرام اروخ منی خواہ ولو انا کتبنا علیم ان اقتلوا انفسکم متعلق دے اس پہ تایت سرا کب پرس کڑوے مونگ پدی باندے پتا بیدارے دا پیغمبر کے ان اقتلوا انفسکم دا چی وجن زانونا او اخرجو من دیارکم یاو زید کورو نقبلونا نما فالو نبو کڑے دا کار دی اللہ قلیل منام مگر لگو کسان الدینا اد قلیل نہ مراد ابو بکر عمر ابن مسعود عمار بن یاسر اور ثابت بن قیس اللہ دے ٹول نہ رضائش ولو انہم فعلوا ارمان دے کدی کھڑے ما آغا کارو یو عزو نبی یو امرو نبی من التوبت والاخلاص چی دی تا پہ حکم کولے شو چی توبہ و باسے اخلاص پیدا کے نو لکانا خیر اللہ ضرور غرب و دیلا واشد دا تثبیتا کلکہ ان کی دا ایمان بوا نو دی خواغ سے و نکرل کنا اس بشارت کدغ سے کڑے وے توبہ اخلاص اخ کے وے توبہ اخ کے وے اخلاص پیدا کرے وے نو ایذن لا تنام ملتنا اجر نزیما دغه وخت ضرور ورکړې به مونږ دیتا د خپل طرف نه بدللو یا ولا هدینام صراط مستقیما ضرور پاخ کړې به مونږ دیلرا پلار برابر و مې ته الله ور رسول ترغیب تابعدارې د نبی ته چا چې تابعداري وکړه د الله او د پیغمبر فاولائک مع الذین انعم الله علیهم دغه خلق با ملګری دغه خلکو سره چې الله احسان کړی پاغي من النبیین د پیغمبرانو نه وصدیقین نه زیات رشتینی وشهدای شهیدان وصالحین اولیاء کرام وحسن اولائک رفیقا خدی دی د پارا د ملګرتیا ذالک الفضل من الله دا فضل دے د طرف د الله وکفا باللہ علیما پورا دے اللہ پو پارس یا ایو اللذین آمنو خذو خضرکم ترغیب جہاد تا سڑے چ قرآن لرازی او نیت و ارادے ہی قرآن تا نخپل لوازمات او ضروریات روان دی رستو کی لکہ چی اوزے کی چینی راغنے دا ویشی الکہ سٹیم بے ویشی چربانگ نو تو دو بجے پاسے چھ میں ہوتا اس کے ایسے نا دارا نخلا سے تانا تپوس کو مچینی خو گرا کا قرآن نو قرآن لکھ دے رادئی نو دا وقت بخپل ضروریات اڑان دے روس تو کہ ہاں الب کار کی کہنی قرآن بدن سے تلیو سب ہوئے سب دے اور دلیو سنا مولانا سندھی رحمت اللہ علیہ زمونگ بر استاذانو کے سنت کے عغیب اٹھو بستر باندھو قرآن حکیم کے سیکھنے کے لیے نکلو اللہ کے راستے میں ہاں دا آیت حاصل داری دشمنان سر جہادو کے تکرش حدیث کے راضی خیر و صحابت ارباتون خمر گری کلی مرگری سلورتن دے و خیر و سرایا اربا میتن و خیر الجوش ارباتو آلاف بہترین ملگری سلور ملگری دی بہترین فوجی دل چدا سلور سو کسان دی اور بہترین لخ کر سلور ذرا کسان دی گورا خو ملگری سلور دیا منگ کل کل زکو آئیو سلور کسری خو پورا چ کرئی اور مکمل قرآن سر ازل تڑلی شیوی خان اللہ فرمائے یا ایو الذین آمنو خذو خضرکم دا اللہ دا دین پا خاطر بستر اتڑے اوزے خواہ دا اسے تاسو ناسے یا زنانہ راغلی دی بورقو کے قرآن تناشتی دی نو دی جہاد لراغلی دی کنا کورونے پریخی دی کنا دا جہاد دی کنا و جہادوں بی جہادن کبیرہ قرآن دا کولوے جہاد دی خواہ یا دا مطلب خذو خضرکم استاجی کتابونه مستند ځان سره پیدا کام کتابونه ځان سره وساتا نو زکه مون کله کله ملګرو توای پلانی کتاب نشته خا فتاوی محمودیه شل جلد ده ما سره نشته په کار می خدا خو خدای خو به کله رای کی یا ای الذین آمنو خذو حذرکم ای ایمان والو تیار وساته سامان د بچاو خپل فن فیرو سباتن اوزه ڈلی ڈلی اوین فرو جمیان ایا اوزے پیا اوزے باندے بڑھا روان دے ہمسا لگئی اسڑے مخل اور دی بابا سر چل لے خیر کو دے اگو تے مونگا بڑھا گانو تو مکم دے چھ جہاد لے اوزے فن فرو سو باتیں اوین فرو جمیا و ان منکم لمن لا یبت ان زورن مداہن تا سستی کے دا اللہ دین کے. فرمائی و ان منکم یقینا بعض استا سنا لمن غدی لیبتئن رستو کی گی لے تو لعل کئی سستی کئی ناراستی کئی دزان نے برستن خان جوڑ کڑے رہے ہیں لیبتئن فین اصابتکم مصیبت اکتو یرجی باران ندیو منگے متاثر کڑی ہوں نو بیگا میں دے مرگری تو میں زیم متاثر اکڑم منگے متاثر اکڑی ہوں خو سوک الوئی سوک نوئی خواہ کنا نی متاثر اکڑی تا تو ہے منگے متاثر اکڑو کنا لگ لگا اللہ اکبر. اللہ فرمائے فن فرو سبات وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَتِّئَنَّ يَقِينًا بعض استا سنا خام خا غدی چرستو کی گی دا قرآن نا فین صابت کم مصیبت قورسی تاسو تو مصیبت کال قد انعم اللہ علیہ نو دے بیا وہ شکر دے چو سر نو مخا کچ بیان لڑے کنا اور ڈب غب شروع شو کنا او دے خبر شو چہرا پلانی دے کہ استاد جی وہ ڈبو وہ شکر دے دا لاڑے لے رہا مداخلہ جی زو سر نو مخا یو دکان کے نو کرو ماں یو بے دتی را گئے اللہ دے وہ صبح کی ماں معاف کرے رہے سب آنے مانے جوڑ کے سپلے رہا تھا انہیں والا ڈبا ڈبا ڈبا ڈبا چاغخ پل کارو کو نو چروانے دو نو ماں ہوتے میں قسم پخرے کرے پری دم خیم بدے ہوتا نو را واپس داغ دا خیال چاہتا ملک سے تب مکھئی ویچا تھا میں خدے پاکتا نو جواب ہو سارا نو واپس شو وہ مو کہنا ہم روز وا بجلے اونی وہ پٹکی مرشو آ جنازے ماں اکڑا. اللہ اکبر. اللہ فرمائے فین صابت کم مصیبت کورسی تاس تاس تکلیف مسلد توحید کالا نو دال بت ان چ دے کن نو دے وہی خا تامو داہن قد انعم اللہ علیہ یرا اللہ ڈیل سانو کو پما ازلم اکم مام شہیدا کم وقت نو مد ددی سرا زر خد چزو سرا نو مخا او چه کل چرگانی نو بیاس ہوئی یرا وی ڈیر خون دیو کو خا زبردست پروگرام ہوئی آواز چرگانی کل کل ڈبو می خا کل کل والی کل کل دے دے کہ سڑی اونی سی ہوئی روست جا سڑے کل گریوان کم را کائی خا منگے راہ کلی و پتا سورا روانی خبری دی نو. اللہ فرمائے بارکے میں مدرسۃ البنات کے زنانوں تا دور تفسیر کا مالا شورو نو کرے الکان رالو ویجی مدرسہ کے دخذو جنگ دے چتے ہو بے دتن برا گلے وا اپ مسلو لاندیو تیو بلے گریوان نے نی والے کالا کالا بکی دا سے. اللہ فرمائے فین صابتکم مصیبتان کرا جو رسی تاسو تا تکلیف پا مسئلہ کی قالا وائدہ منافق کد انعم اللہ علی یقینن اللہ احسان کردے پا ما از لما کم مام شہیدہ خدا چے نو مزو دی سر آزر ولین صحابکم فضل من اللہ اکو رسی تاسو تا سخیر خیگر طرف دا اللہ لے اقولن خام خواہی کہ علم تکم بینکم و بینو مودتون گویا کہ نو پمنستا دکی دوستانا یا لے تنی کن تم اہم یار مان دے نو جیتا سما تے نا تو بد سر تلو ماں یا لے تنی کن تم اہم پاپو دا فوج نظیم نو کامیاب شو بے کامیاب ہے لو سرا ددی دو آئے تن حاصل داش چی دورنگ سڑے دا خیر سلا مرگرے چی سر تے خیری مرگرے دے او کنا خطرے ہی نن دے مر گرے او دکے گئے ماں فلیقاتل فی سبیل اللہ فلیقاتل حکم دا قتال سرد علت فلیقاتل فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ جنگ دے کئی پلار دا اللہ کیا آغا کسان یشرون من یبیعون چھ قربان کئی جون دا دنیا پا آخرت باندے لکا حضرت شیخ مرحوم پل تمام زندگی دا اللہ دا دین نہ قربان کرے وا اللہ دے قبر دا نور نہ ڈکی مرزا غلام احمد یو خبر کرے وہ وصیت کے دیسو کو قاضیانے سوک میں یاد کرو مرزا غلام احمد قاضیانے وصیت کرو وہ مسلمانان سرد و کارو کے ان مزیدی وے الگ سوکھ وے دا جہاد جذبت ختم کے اگر مولیان ختم کے چاہی ہوئی جہاد جہاد جہاد ختم ہے کہ سٹونت قلم کے او بل دا چی سو قرآن ہوئی نو پاگ فتفو لگے چدا ہوا بھی دے بس بیستا سو مزیدی موجودہ مشن پدے دو خبر روان دکھا سوک چی قرآن ہوئی اگر دے شدگر چو سوک چی جہاد کئی آگے ختم کرو. اللہ فرمائے فلیقاتل فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ جنگ دے کئی پلار دا اللہ کیا کسان چ قربان کئی جوان دا دنیا پا آخرت باندے ومن یقاتل فی سبیل اللہ بشارت مجاہد تا فی سبیل اللہ دے تا قید وئی خا سوک چے زگا جنگ دو کس مرے کنا خلق اسیم جنگ کئی چرگانم جنگ کئی او کہ چرگان جنگ نہ کی نو جنگئی ہے خلق کم خلق یہودیان استاد مسلمان دے او ٹک تک کلمہ وئی کچھ چرگان جنگئی نو دا عمل دے یہودیان دے او چے عمل دے یہودیان ناغت خلق یہودی وئی نو تو ڈاکٹر تو ڈاکٹر زکوے چے دارو خرسئی نو لوار تو لوار زکوے چے لرونا اسپنے تیرے را تیرے نو اللہ اللہ فرمائے ومن یقاتل فی سبیل اللہ چاچے جنگو کو پلار دخلے کے فیقتل او یغلب او جلش یا زور ورش جنگ خود و مخی لری یا با غالب کی گیا یا با سر خورے نفس او پنو تی اجر نظیم زرد ورب کو اللہوی مندتا سواب لوے اجر بور کو خان ترغیب للقتال وما لکم سو زرد استاسو لا تقاتلونا فی سبیل اللہ چھ جنگے گینا پلار دخلے کے والمستضعفین من الرجال والنساء دا پارا دا خلاص ولو دا کمزورو دا ناریناونا و دا زناناونا نارینا و زنانا درننی ولی دی اتاسو بیام جیاد نکوئے والولدان اللذین وارو بچی اغا یقولون چھ وی ربنا یا رب زمون اخرجنا من هذه القريه الظالمه الوام وباسي من ددي كلينا چ ظالمان دي وسيدن کي ددي چه کله راتو پي مو پي ددي دي نو ديروست ملا کو اجي اباد کي اثر ډيرو زما يو لوروا نو چه دز بشن اگي بد کټن راټوب کو وي بيدا جي زو ددي کورنا ماں باپ اگرا واچو لا دمب میں پہ واچو نہ لگا بسا سورج چو نہ پدے کے ببیا ڈس ناگے ببیا چکے کرے ول ولدان الذین یقولون اگر معشومان بچی چی وائے ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالمه الوام اے رب زمونگا او باسی مونگ ددی کلی نا ظالمان دی اسی دن کی ددی وجعل لنا من لدنک ولیا مقرر کا منگل را دخپل دا طرفنا دوست بچ کے ان کے وجلنا بن لدن کا نصیرام مقرر کا منگلا دخپل طرف نے امدادی الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ تقابل بین الفریقین س خلق دا شیطان لار کے لگیا دی محنت کئی او س خلق دا رحمان لار کے لگیا دی محنت کئی سوک دا اللہ دا پار جہاد کئی اسوک دا شیطان دا پارا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ اگر کسان چی مانے راوڑا دے جنگ کئی پلار دا اللہ کے والذین کفروا کسان چی کفر اکڑا دے یقاتلون فی سبیل الطاغوت جنگ کئی پلار دا شیطان کے فقاتلوا اولیاء شیطان جنگو قید ملگرو دا شیطان سرا ان قید شیطان کان ضعیفا یقیناً مکر دا شیطان کمزور دے پا مقابلہ دا مکر دا اللہ کے سورت یوسف کے دا زنانہ قید دا نارینہ قید مقابلہ کے عظیم ویل دے او دلتے دا شیطان قید دا اللہ دا قید مقابلہ کے کمزور ویل دی ضعیفا. او حدیث کی راضی وہی د زنانا او د مکر نزان بچ کے اولی لے لب الرجل الحازم دے او ڈیرو خیار نارینن عقل ختمی خا پردے زنانا زکن د زنانا او د مجالس و نزان اس آتے ہیں. الم ترائے للذین آقل لهم کفو ایدیکم درے کم اتیا پورے دو امباب دو نوی پورے ددی درے کم اتیان دو نوی پورے دو امباب خطاب منافق تا پلفر دالم سرات اللہ فرمائے الم ترائے للذین آقل لهم آیا نگور آئے کسانو تا چویل شدیتا کفو ایدیکم بن کے دا سنخ پل واقع مسلات پابندی کو مانزم و آت و زکات ورکو زکات فلما کتبا علیہم القتال نو ہر کلا چی پرس کرشو پدی باندے جنگ اذا فریق منام دقا وقت کے اور ڈلد دینا یخشون الناسا یرکی دخل کنا کا خشیت اللہ پشاند یرد اللہ او اشد خشیتان بلکہ زیادتی پی رکیم. حدیث کے راضی او دے آیت کی موئی وقالو ربنا لما کتبتا لین القتال وائی اے ربا ولی پرسکتا پا مباند جنگ لولا خرطنا الاجل ان قریب ولی رستنکتا مولرانی دینے ٹیتا کل متاو دنیا قلیل او آیا سکن دا دنیا سامان دا دنیا لگ دے متاو دنیا قلیل. حدیث کے راضی ولا خیر فی الدنیا لمن لم یکن له من اللہ فی دار المقام نصیبهم فان تعجب رجال الدنیا یا تعجب الدنیا رجالا فانا متاع قلیل والزوال قریبهم مانا دا سدا نا پیدار دنیا کے داس سڑی لا اس خوال نشتام چر چاد پار آخرت کے کور نیم بیا کپدی دنیا سے خلق دو ککی کی نو خبردار دنیا متاع قلیل دے زوال پہ راضی. او حدیث کے مرازی دنیا پور ازڑ متڑا بولے کل متا دنیا قلیل او آیا مزید دنیا لگی دی والآخرت خیر لمن اتقا آخرت غرد اغچالا چیری کی دا اللہ نا ولا تظلمون فتیلا ظلم بنشی کے دے پتا سبان دے دا فتیل برابر فتیل دا کجور دا ڈوکی دا پاسا غتار اینما تکونو ادرکم الموت ہر دے چیتا سو لاندے کئی بتا سو مرگ مرگ نہ تختے دے نشیخا. او دے آیت کی ترغیب للقتال د مرگ د وجن سستی جہاد کے مکوائے د مرگ د وجن سستی قرآن تپراتلو کے مکوائے زکا مرگ بدر باندے خیر خام خار ہے. او دے آیت لان قرطبی لکھی وہی پوخ کور جوڑول منافی د توکل علی اللہ نے دی دانا جتا پوخ کور م جوڑوا خسر پقید دا ساتا چے دے کہ زما دا سے شپیر وزی دی لکه مرغی چې راوالو دی او په ونه کې او شپه تیری خبر اخلاص ده. اینما تکونو ادرکم الموت هر ځای چې تاسو لاندې کوي به تاسو لره مرګ ولو کنتم فی بروج مشیده فی حصون مشیده تسهیل اگر که تاسو کلاګانو مضبوطو کې وان تصبهم حسنتان کہ اورسیگی دیتا خوشحالی یقولو دیوئی حضی من عند اللہ داد طرف دا اللہ نام و انتو سبهم سیعتون کہ اورسی دیتا تکلیف یقولو دیوئی حضی من عندک پیغمبر داستار اس پیروالی وجد نعوذ باللہ قل و تووا پیغمبر دیتا جواب شکووئی کل من عند اللہ دا تول دا طرف دا اللہ ندی کل من عند اللہ فما لے ہاؤلاء القوم سو جداد دے قوم لائکا دونیب قون حدیثا چی ندی نزدی چی پوشی پس خبر باندے زاند پوکی خا وما صابک من حسنت فمن اللہ آدب خی مومن تا چه نسبت د گناه او نقصان خپل ځان ته کوا او نسبت د خیګړې او د خکار الله ته کوا. لکه ابراهیم علیه السلام وی و اذا مریستو فهو یشفینا، کله چې زنا جوړه شم ناغه می خکای دا یو نه وی چې و اذا مرزنی فهو یشفین، کله چې منا جوړه کی ناغه می خکای و اذا مریستو فهو یشفین چې زنا جوړه شم. ولی ما به بے پالی کړی کنه زب د خپل بے پاله په وجه نه جوړه شوی ما، نو دې کې د خدای سره ګناه ده چې زه خدای ته نسبت کوم. ها چې خشمنو دا نسبت پکاري چې الله ته کوم په هوه یشپین کا. امام ترمذی رحمت الله علیه او امام مصیبتن تصیب المسلم، نشتره او مصیبت چې رسی مسلمان تا الا کفر الله بها عنه، مگر الله روانی داغه نه ګناه داغه په وجه حتی شوکت و شاکوها تر دی که یو وزغیم ده چا مات شیخا تر روانی وزغی ده مات شو تا وای بس ده ده وای اجرم اللہ تعالی در کئی خا. بلکه حدیث صحیح که رازی یو سڑی جیب که پیسی یخی دی او بیا گرزی دیکی دی دیکی دی یرا چه سمک رہو ناسا پی امون نو دی چه دا سمرا اکڑیت پا دیولا اللہ اجرور کئی خا سمرا دا اللہ لوی احسانات چی خا. ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کتاب لکھلے الحسنۃ والسیئات، زبردست کتاب ہے. اللہ فرمائے وما اصابک من سیئت فمن نفسک، اگا چور سے دو تا تکلیف ندا دوجے د غلطی استانا. شورا درش کے براشی آل عمران 166 کے تیر شوی دی، روم کے بمراشی او سلویخ کے خان. وارسلنا کرے ناسے رسولا، لے گلے منگ تخل کتا رسول، وکفا باللہ شہیدا، پورا دے اللہ شہیدن حاضر ناظر. مَن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، نفی دے تصرف عن النبی، ترغیب الى اتباع النبی. امام رازی وہی فخر الرازی آیت دلیل دے پدے خبرہ چی انبیاء علیہ السلام د گناہ نہ پاک دی. مَن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، چاچے امن حکم دا پیغمبر یقیناً حکم امان دا اللہ. ومن تولا چاچے مخو گردو فمار سلنا کالیم حفیظام، نیلے گلے مونگت پدی باندے نگیبان ساتن دویا. ویقولونا تاتون، دیوئی زمونکار ستا خبر منل دی. فیضا برزو من اندکانو، کل چودی ستا دا خوانا بیتا طائفت منوم، جرگ کئیو ڈلد دینا غیر اللذی تقول، سیوا داغی ناچی دیوی لیتا تام. تا تبوی جی تو حکم کوا جی، تا سو اڈر کوایی بے غمش اتا بے داریو. یو راغے وی استاج استا سو اے پیم نشتا مینا آگے اوڑے دیں وی خان وی تراغا غرسید رسید وی سبانا بلر پلان کی دکان کے اے پیم پروتیا برا والی میں خان. نو دیش پگم امی اشتا نما ہوتے آگا اے پیم میں کاغذ کو میرا کبھی اگر رکشے ہوئے دیکھا میں تو سڑیز لے دا حال دے دا کار دیکھا. ومن تولا ویقولون تاتون، دا دا منافق کہنی دی وی دا منکار سا خبر منل دی. آغا چاچے والا وڑے و کاغذ آغا مرا سر کچی کرا زکا چی آغا براتن ما بوتے زما کاغذ چی براتن ما بوتے زما کاغذ میں ظالما راو خود خود نڑو زماغ کاغذ دی مر پس ختم کو دا کار دی. آغا سڑی دریاب راغل و بیا دریاب وچھے ہو ناغل لرگی کول پا دریاب کے نو چه تشمشتے سر کا تکڑے ہو اوبو کے اوبو لگی نو دیاغ اوبو تا ورکوش ہو ناغا شمشتے تے اس لا سڑم کرے دی وی گنی دا لرگی دی چی راوا ہے لما نا شمشتے تا چلاس کی ندا پکتا زور کئی نا اکلک ورا وطنا و دیکی چی شمشتے دا سی سر را دا کرس دا غروالی دی وی ما خوی چی دا لرگی دی منگو می دا دیر مین دی پا قرآن اپی مرال روڑی سا خبرو جا شمشتے وان اللہ حضبر او کل رشی بازی یره دا سری دا تی نه ټیپ ته کنه نور سې دی ټیپ ته دوره قران په ټیپ کیږي ها او یقولون تاتون مونږ په داوی سره وایو چې مونږ اف ام نه چلو او زمانه خبر یې زمایو طبیعت ته زچ پجون جن دې من کو سو کې راته لګی زبم چې ماته ملګوا زګه پدی روستم کې چا اف ام نه پیجند چې ما او لګو نو خلق کو غبل جوړ کو زم لگوم زم لگوم زم لگوم نو دا خلق هغه چلیږي زما هغه بند شو پدی روستم کې اف ام چلیږي خو زه به دا فیصله ان شاء الله قیامت کې کوم روستم والو سره که په بره خلق دی او که په کتا چې پروستم کې اف ام چلیږي او زما اف ام نشتا دا فیصله به ان شاء الله قیامت کې کیږي نا اللہ فرمائے ویقولونا طاعتن دی وائے زمونکار ستا خبر منل دی ما تے اسڑی استاجی روڑے ہیں نا میں زمان سے کار خوشتا سو نا وڑے دے دائے پیم خماتا سو تا لگو رے کہ روڑے روڑے او سا پوریم رو نڑو درم کال شور رے کہ روڑے روڑے کنی پا مخم خوا اس عجت میں نشتا ہے پیم تا کستا سو پکاری روڑے رو زمان دے پکا ویقولو زمان بانے برلو سپیکری بندی نزا ہے پیم سکو ما او ان شاء الله نہ ز اف ام چلوم او نہ برل سپیکر چلوما کسوک لیکل کئ نو دخدے خاطر دیو کی صحیح لیکل دیو برل سپیکر نہ چلوم اف ام نہ چلوم ما پسے بر درو کو ڈرامے نہ کوایا چتا سو پے پم باندې دما کے سٹول گئی دی بزر یری جی پٹ اف ام چلئی خانو راج کنا پٹ او کارا خدا گز دا میدان او ز درس کو متراش ثابت کس شو اف ام کم نہ قرآن پاک فرمائے ویقولون طاعتن اچھے ماں پسی دمر لگیا ہے نو پروستم کے اپم چلی گی تا بند کو زمونگ مقصد دانے دے چھتے بند کا خد چھ چلی زمونگا روڑ دے اچھے سو کی چلی خکی چھ چلی خو پدے نہ پوئگم چھ ماں سے گناہ کرے دے دام قرآن دے اغم قرآن دے خو انشاءاللہ کہ زب پا ایمان دے دی دنیا نا اللہ بوت لم نو دا پیسلو قیامت کی کو ویقولونا طاعتن دی وی زمونکار ستا خبر منل دی فیضا برزو من اندکانو کلچی دی اوزی ستا دخوانام بیتا طائفت منوم جرگ گئیو ڈلد دینا غیر اللذی تقو سوا داغنا چی ویلی دی واللہ یکتب ما یبیتون اللہ لکی اغا چی دی جرگ گئی ما تیو سڑے رانی دیشو ستا یو مہرانہ روڑ دے خود پلان کی ڈریور دے میں آگاہ ٹولو نہ زیاد غال دے یہ نہیں کرنا تھا مارور دی کہنا دے سکوم آگا خوشوڑا ورکوانو کار بدل کئی یا بکئی یا نا آگی قرآن سکی آگی پیم سکی کنی ما تا پتا دا ککولے ہے نو میں دے چکڑے میں خونے کئی ولے اپا قرآن سکی حرام خوار پا قرآن سے کہی بڑی خوار پا قرآن سے کہی اللہ فرمائے فیضا برزو میں نے دیکھا بیت طائفت منہم غیر الذی تقول اللہ سے ہوئی واللہ یکتب ما یبیتون اللہ لکی اگا چی دی جرگے کہی دادی چی سک کہی اللہ ہوئی دا زلی کا مخا اللہ بیا فرمائے فارضانم مخوار و ددینا و توکل علی اللہ زان سپار پا اللہ و کفا باللہ وکیلا یو لک راغے کاغذ روڑو ورسرے مٹیائی روڑا پی استاج و خرم بارک شاہ پی مزاج شو ما ہوتے میں تا بچے لا وڑو کے دا کاغذ نہ دے میں دے کاغذ کے بازاد شوی قازاد نہ دے اینا نہ تو کمٹی آئی اخرا میں ذرا چی اخرا منو پسار لڑا آگی ہوتے تخت منا میں پا کاغذ کے پہ منازا دی جی خان ما تو یہ رو استاجی تا جی بخبرے کہ میں گورا بچے پا منگ داد رز رز رالو تیر شو تیری جی اپا تاسو خوص را روان دی کنا ڈاکٹر خواہ رہی چی پی تیر شی کنا اللہ فرمائے واللہ یکتب ما یبیتون اللہ لکی آغا چی دی جرگے کئی فاعرضنم مخوار و ددینا و توکل علی اللہ زان سپارا پا اللہ باندے و کفا باللہ وکیل می کہو ایف ایم بنے چلے نہ چلو برل اسپیکر بنے چلے نہ چلو کل کل خپل مرگری ہوئی دا برل اسپیکر ڈیر تیز دیکھا ڈیر تیز میں نہ چلو کا خوخ دینی خیر دے بند بے کو کا خوخ دی خیر دے بیا بے آزاد کو نو آخر زسو کا منو دیت کدا نرمی نہ نور نرمی تا سستو آئے اور چیو مرگری تا تو استاجی دا اسپیکر تیز دے پدا میں کا خجی نور سنگ نرما چا سر جنگ کر دے انصاف دارو پری میں دے دا اللہ دے قرآن تا چه دا اوائی چه ترکمیم زندگی دا او مکوائی گورے ہاورے مکوائی دے قرآن تا میں پری دوائی ہاورے وکفا باللہ وکیلا پورا دے اللہ جی موار وتوکل اللہ زان سپارا پا اللہ زد اغی خلقو دا زرد کمی نشکریہ دا کم چه مولے قرآن لزیرا کردے زینہ دا کروڑو نور پوزم کہرا کردے دا اللہ دے دی پا کورنو کے خیر و برکات واچائی اللہ دے دی دا کورنو اتفاق و اتحاد نصیب کی او دا زمک دا جماعت تے اللہ پا خپل دربار کے او دا دی پتر دا میزان کے پدران وزن سر اللہ اتھلی او چاچ پا دی جماعت کے محنت کردے دے بات کردے اللہ دے داغی کورنو دا خیر و برکاتو نڈکی منگ ددا سے خلق کو یقیناً شکر گزاریوں چمول قرآن لذیرا کرے دیں افلا آیا تدبرون القرآن آیا پس دی سوچ نہ کی پا قرآن کے دی سوچ نہ کی پا قوانین دا قرآن کے افلا آیا تدبرون القرآن آیا پس دی سوچ نہ کی پا قرآن کے ولو کانا من عند غیر اللہ کوے دا قرآن شریف دا طرفا دا غیر اللہ نا لوجدو فی اختلافا کثیرا خامخا بدی مندلے پدے کے اختلاف دیر اختلاف در نوعی دیخا تناقض تفاوت تلاوم تناقض تفاوت تلاوم صرف پا تلاوت اجر شتا خوش شرط دارے چه اراده ده و سرا داومی چه زبا ترجمه کوم دا گوره یادو ساته تلاوت کوا روزانه کوا پا ده تلاوت با ملا تعالی درکی در خوش شرط بدایی چه ستا بدا اراده چه که خیری دا ترجمه بمزده کوم خوا آچه دوار ارادی دی نی ایش کوا حدیث کی رازی بدبخت ده آغا سره بدبخت ده آغا زنانه چه قرآن زده کیو بیایی رید خوال ورزی اشورو کئی اپری دیئے شورو کئی اپری دیئے وائی اپری دیئے وائی اپری دیئے دا دیر بدبخت انسان دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی بدبخت دا آغا خضا بدبخت آغا نارینا چے قرآن از دکو بے پری خودو اللہ فرمائے افلا آئے تدبرون القرآن آئے پس دی سوچن کی قرآن کے ولو کانا من عند غیر اللہ کوئی قرآن دا طرف دا غیر اللہ نا لوجدو فی اختلافا کثیرا ضرور مندلے بودی آئے کہ اختلاف ڈیر وإذا جاءهم امر من الامن او الخوف فزعوا به آیت کے ادب خی اے منافق دا امیر پا حکم زان پوا کہتے تو سیاست الامیر اور حدیث کے راضی کفا بالمرء کذبان ایو حدث بکل ما سمیا دا سڑی دا دروغ ڈیر دی چیسا اوری ناغن شرکی نانا لا تقولو لا تقفو ما لیسا لکا بی علمن لا تقول ما لیسا لکا بی علمن آغا خبر مکو چی علم دی پینی راغلی خوا فرمائے ویزا جا امر من الامن او الخوف ازاو بی کلچ راغ دیتا خبر دا امن یاد ارے خوری دی اغا ولو ردو الی الرسول اللہ کرا سولے دی اغا خبر پیغمبر تا وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ پُوَ خَلْقُ تَدَدِينَا لَعَلِمَهُ الَّذِينَا يَسْتَنْبِتُونَهُ مِنْهُمْ پُوَ شَيْبَ وَيْبَدِ اَغَا كَسَانْ چِ مَعْلُومِ يَغِيلَ لَا استنباد يَسْتَنْبِتُونَهُ استنباد وَي رَيْسْتَلُو تَا لَكَ عَرَبْ وَي نَبَتَ الْمَاءِ مِنَ الْبِيرَ دَ كُوِينَ مِ عُبَرَ اُخْكَلِ نَفُقَهَاو مُجْتَهِدِينَو دا قرآن سنت نا دا فقه مسائلو استنباطات کری دی خواه دیر اوخ کی دیتی نا شیخ در استم وی وی قیاس دا مجتہدینو او استنباط دا دوار دلیل شرعی دے احسن الکلام کی ہوئی. قیاس دا مجتہدینو او استنباط دا دوار دلیل شرعی دے. اللہ فرمائے ولولا فضل اللہ علیکم کنوے فضل دا اللہ بتاسو و رحمتو میں ربانی داغ لتواتم شیطان اللہ قلیلا ضرور تا بیداری بکڑے تاسو دا شیطان مگر لگ. نفقات الفی سبیل اللہ دے آیت کے ترغیب دے جہاد دے پتورا, ترغیب دے جہاد دے پتورا. اللہ فرمائے فقاتل فی سبیل اللہ جنگ کو پلا دخ رہے کے لا تکلفو الا نفسک, لا تکلفو الا نفسک. فرمائی نشتہ ذمہواری پتا مگر دخ پلزان, لکہ قرآن بل دے وی قو آن انفسکم و علیکم نارام, زان بچ کے اخپل کورن ہے دورنا. وحرز المومنین تیزی ورکو مومنانو تا عسى الله ان يكف باس الذين كفروا, امید کوا چ اللہ ببن کی جنگ د کافرو. واللہ اشد باسا, اللہ سخت پہ جنگ کے. واشد تنکیلا, سخت سزا اور کولو کے. نکالا من اللہ تنکیلا. من یشفا شفاعتا حسنتا یکن له نصیب منہ, شفاعت العباد فیما بینہم. حدیث پاک کے راضی حق المسلم علی المسلم خمسان, دیو مسلمان پبل مسلمان پنزہ حقوق دی. وفی روایت ان سے تون, بل روایت کی دی چشپک دی. یو رد السلام, جواب دا سلام. نو سلام پٹا گا پاتے شو آئیے الکدا سلام شو بائے بائے دا سلام شو خجا رے ار کل راشا پخیر آلے ستڑے مشے, ستڑے مشے سڑیا ستڑیے مشے خدے دا ٹول جہالت تے. رد السلام مسئلہ دا, دا السلام علیکم ورحمت اللہ. اللہ اکبر. رد السلام. دویم عیادت المریض, تپوس د مریض یو ذل واجب دکھا دانے جتب روزانہ دے تپوس بے کے مسئلہ جخت دکھوائے. د مریض یو ذل تپوس واجب دے, د مسلمان د مشرک نہ. او دریم اتباع الجنائز, جنازے پس تلل جنازہ کول. جنازہ فرض کفائی دا, خلق پدی پوئی گی نا پلانے کافر دے جنازہ کے نو الگ ان تو پرد کی پائی پی جن سے تو ہوئی پرد کی پائی دامانا سو مسلمانان راغون شو جنازہ اکڑا زو تو نو نو زما استا غاڑ اخلاص شو پرد کی پائی وہی دے تو زما مہربان. ولی اگر سو کافر کہے چھ پ جنازہ کی نو شامل شوی خا, ولی ظلم کہے خا. اتباع الجنائز. سلورم اجابت الدعوی, سوک دل ڈوڑا کی دار سے ہو سر ڈوڑے خو رسمی ڈوڑے گانے نا. نبی علیہ السلام وہی من فرمائل را د مقابلے د ڈوڑو شیو بلا مقابلہ تن ڈوڑے کئی د بدل ڈوڑے خو پی جانے گا نا. نبی علیہ السلام وہی د بدل ڈوڑے بنا پڑے د مقابلے اجابت الدعوت. پینزم تشمیت الاتش, یو زنانا پرنجیو کو نارینا نت جواب ورکا تشمیت العاتش. پرنجے پی جنے دیتا پرنجے ہوئی خا نت بس ہوئے آغا بو ہوئی الحمدللہ تب ہوتا ہوئی یرحمو کلا کہ خزی یرحمو کلا نتائے پی خیشو روک لے استاجی راتا چی وہ سکڑے نماتا تا چلو کو تا پرنجے نہ پی جانتا نم دربانے میں وہ پی جانتا. تشبیت الاتش پرنجے کول داغش جواب. ویزستن سحا کفن سحلہو کستان دا خیر خیگرے سخ خیر خواہی دن غواڑی نو چاغت خیر اور رسیخا. اور روایت کے دادی ابرار المقسم دا قسم کو ان کی قسم پورا کول. اور اللہ فرمائے لا تکلف الا نفسك وحرز المؤمنین من یشفع شفاعة حسنة یکن لهم نصیب منها. چاچے سفارش کو سفارش خو لکا حدیث کی راضی اداد والا الخیر کفائلی یو سڑی تر دا خیر لارو خو دا دا سے شو جدا خیر تاو کو پخپل تیل نشی اغستے جرنیٹر لا اڈا کی یو سڑی دیولی دو الکہ زمون در شورو دے اکثر بجلی نہیں ہو تیل پکی لگی پیٹرول پاٹا 68 روپے یو بوتل لے دا سشے دے لیٹر ہو ناغل ری ترغیب اور کاغذ پیسے در کر تیل ہو دادا سے شو لگا چیتا ور کرے ادالو علی الخیر کفائلی او دا غش زنان چی ہو بل سرا افہام و تفہیم کی ہو بل ترغیبات ور کی. مئی اشفا شفاتن سیتن چاچ سفارش کو سفارش باد یا کل لو کفل منا او بد آگے دا پارا پیٹ داغے دا شفاعت دا پارا شرطو نو یو اذن دا اللہ دویم قیامت درم دا ٹول نلوان دے بے پیغمبر کی سلورم دا مومن دا پارا نو تا قبر تو لارے مانی ولی لمن ستا دا تا تا ام خدای تا وایا ولی نستا خدای سر کچی دا پاک پلو تا ولی نوائے. من یشفا شفاعتن سیئتن یکن لہو کفل منا چاچ سفارش کو سفارش بعد وی بدل را بوجھ دا گناہ داغے پوجا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا او دے اللہ تعالی پا ہر شی باندے طاقت والا. وإذا حییتم بتحیتین پدے کے مسئلہ دا سلام او دا دے کلام دا اللہ او دے کے بخبری دا تفرین بعد وائی انشاءاللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا. سورۃ نساء شروع ہوا اور دا سورۃ نساء الم تر الذین قیل لهم کفوا ایدیکم نا دویم باب یو نبی آیت پوری دا روان نے پدے کے زورن منافقان و تو داغی ات قبائح و ترغیب جہاد تاور توحید اور بیا حکم پلری والی د منافقان بیا ذکر دا اقسامو د منافقین زمون ستاسو دے وقت کے درس آیت نمبر شپگتیا دام دما قبل سر متعلق دے حاصل دارے تاسو یو واعظ د جہاد د ترغیب د پار راشی تاسو تا او تاسو ته سلامو کی نو تاسو داغه په نسبت داغه نه خ جواب ورکی. تحیا لفظی معنی دا حیاک اللہ اللہ دے تعالی په عمر کې خیر او برکت واجی اللہ دے ژوندے لرا د اسلام نروان دے د عرب و عادتم داو شیو بل سرب ملاوی دل نو حیاک اللہ اس عرب دا سنے کی اس عرب ہوئی السلام علیکا حیاک اللہ وبارک اللہ فیکا اس دا سے ہوئی دا اسلام نروان دے دا عربو عادت دامو انعم اللہ بکا عینا دا بیم کلوی انعم صباحا نو دین اسلام دغه طرز بدل کو او د دې پځه روړو السلام علیکم ورحمت الله او پدی کی رد پاگا تمام سلامونو کاغد انگریزانو سلوٹ تے کاغد پختنو خچارے دے او آگا کنوری طریقی دی خان پاگا طول ردک. ابن عربی وی السلام علیکم من اللہ رقیب علیکم اللہ دستا ساتندویش دا وجہ دا چھ اسلامی سلام دا طول سلامونو نا غورا افضل دے دے ملکے سرکاری طور اسلامی سلام تے خیر آباد ہوئی سلوٹ کئی دا انگریزی قانون دے سلوٹ حرام دے. امام ابن عیینہ فرمائی اتدریم السلام پوئی کے سلام سی یا قول انت امن منی سلام ماندار جبائی تا زمان پا امن تا تزس نوائم نو چھو اس ظلمی او زیشی نوی السلام علیکم دا مور او دا خور کنزل او دا سلام ماندار جب انت امن منی تب زمان پا امن یو دومی لدلوی السلام علیکم فرعونا نا غبل وطوی علیکم سلام یہودی نا توبہ قانونا سوچ تردی مسلمانانو پا اسلام کے اسلامی سلام کے پینز فیدی دی یو فیدہ ما پتا سلام واچو یر میں نے کچرے تو ماں یہ رکڑے ما پتا سلام نہ چو. دویم پا سلام کے دا اللہ دا نم ذکر دے السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکم سلام دا اللہ نم دے کنا سوشو دعا. دریم پا سلام کے اظہار دا محبت تے زماتا سر مین دا زکا پتا سلام اچھو. سلورم فائدہ سلام دعا دا ما تا تا دعا اکڑا چھ پتا میں سلام آج. او پینزم امن امن دے امن اس دا چھ زنانا بس کئی تو دا حکم عام دے ام دا نرانو دا پارا ام دا زنانو دا پارا دمرا دا کا نارینا یو بل سر معانکا کئی خیر دے گڑا بڑا چھ وطا ہوئی خوب زنانوں کے خاص کر ینگ جینکے بے وادو دیتا دا اجازت نشتا چی او بل لغاری ورکی بلکہ لاسو سر و سلام کئی او بل سرا بازی جینکے او بل کولی نو دا چر تشتا نو دا سلام پا جواب کے خدا دی او رواج جوڑ کرے سلامو کی او بیائی او بل کولی بس سلام ہم دا طریقہ رہے چھے او بل اللہ سور کی السلام علیکم بس پخوا پا دے ملکے دا خد بیو بل پخپو پریوتے دیتا بے سلام بے لوی بنی آدم بورا کتا بشو پخپو بے والے لاس کے خود نو بڑے والے پسر خلے کے خودا نو سر بے والے کل کو والا علم چھے دا سلام دی کمزے نہیں ایجاد کرے ہو. قال قال النساء رواه النساء دادی جان لدے خذو حدیث نے جوڑ کڑی رواه النساء دا غیر روایت دے نساء ہونا دے نہ خذو نہ اسلام کے دانو کلہ چے وڈل ناست دانو فرض کفایہ دی چ پاغ ڈل دے پیوتن جواب ور کئی ڈل نا سر تا سلام واچو یوتن ب جواب کی پٹول لازم نہیں چٹول چ وعلیکم السلام وعلیکم السلام والا ٹول بنوئی وعلیکم السلام یو تن د سلام جواب یو ڈل ناست دا زر عالم او پاغ ڈل کی میں د فلانی نم واغس السلام علیکم پلان کی خانہ نو پدغ پلان کی خان واجب دی چاغ وعلیکم السلام وئی زکمال آغ نم واغس سور سڑے با پا پیادہ سڑی باندھے سلام چاہیے پیادہ سڑے با پناس سڑی سلام چاہیے لگ کسان با پا ڈیرو کسانو سلام چاہیے کشر با پا مشر سلام چاہیے کور والے چے کور تا داخلی گی نو سلام باج استاجی ہاں گرانا دیکھ رہا تھا خواہ ویدانا رواو گورا لک پخذو بسلام چو استف دا خوی چتا پا پختو کی نیچ دا نزخو پختو کی نا ما پا قرآن حدیث کی رتو ایمان ما سر خود پختو کتاب نیچ دا مخطا ما سر دا خدای کتاب دا پختنو کتاب نیچ دا را سر کور والا چه کور تا داخلی کی سلام باش یا کور خالی دی اس پا کی نیچ دا او تا ننواتے نسنگ باوی السلام علینا والا عباد اللہ صالحین. جابر رضی اللہ عنہ وی السلام قبل الکلام دا خبر نہ مخ کے بسلام چاہے دی خبر مخ کیوں کی نرست ہوئی السلام علیکم کنزل منزل یو بلتو کی نو بیا رستو اور گاڑو زی او بل گڑا بڑو کی خان دا ڈیر خوشحال نے او بل را گاڑ باش لکا یو ملا مورو کنزی بل ملا خورو کنزی نو پدی مین محبت کی او بل سر اور گاڑو زی خان وہ دا جی زمون گپ تے خان او نبی علیہ السلام وی که تا دا چا مور خورو کنزل نستاغ با ضرور کنزلش پروا نشتا دروز خط پا وقت کی سلام سنت طریقه دا یو سڑے او لگی دا تا لے دا چا سلام روڑو نو تب جواب کی وی و علیک و علیہ السلام پا تا دیم سلامی لکه تا کمال داو گو جو مال لاغ سلام روڑو او پاغ دے ہم سلامی پیوزے کی اندوان مشرکان سیکان کلسری اندوان بیدتیان مسلمانان تو چکنی ناستا را نو سلام با اچے کنا سلام با اچے خونیت با دے صرف دائی چی پکے کم کرک اسان دی زپاغی سلام وائما زمی کافر تا بداغ دا سلام جواب کسا وائے زمی کافر اگے تا وائی چه ده ملکی او سی ده مسلمان خو مسلمان تا سنو آئی او جیزه ور کئی او سا غپا تا سلام آجاو نو تبا سوئے تبا پا جواب کی صرف داوئے وعلیکا بس وعلیکا کم السلام بنوئے وعلیکا ده منزو ده خطبی پا وقت کی سلام یا اچولو دا غی جواب جائز نده تلاوت کی سڑے تب پہ سلام ناچ مشرک بدتی باندھے بس با سلام ناچ زکا عبداللہ ابن عمر ضلع نے سڑی نے چاہ سلام روڑو نہ عبداللہ ابن عمر و تر تحقیق د پارے ہوئی بلغنی انہ قد احدثا یا لکا ستا سلام تب وعلیکم خوائے مخوی و خبر رہتا کم ز خبر شیو مچرا تار چاہ سلام راوڑے رے دا خوب بدعتی شیو رے محدث دے نو وتا گور سمر تاکیدات کے وی فا ان کان قد احدثا کو واقعی غبدتی شوی نو فلا تقرئه منی السلام زما سلام پہ ما چو جواب مواب ورن کو سلام راول خو جواب ورن پیرانی پیر رحمت اللہ علیہ غنیت الطالبین صفحہ 142 وی بدتی سر بکے نیم نہ سلام بم پہ ناچے جنازہ بم نہ کہے ادا اختر مبارکی بم نور گئے او فرمائی کم سڑے چی بدتی سر دشمنی ساتھی اللہ بد آغسی نہ دنور نہ ڈک کی خود دے تو الحب فی اللہ والبغض فی اللہ رب پہ نیا خے دا اللہ در زاد پار بو سر کچی کے سفیان بن عیینہ وئی چی چا دا بدتی جنازہ اگنو تر اغی با پدل آنت وری گی غضب بی پیچے تر سو دی توبہ نیوخ کلی ابایزید بستامی رحمت اللہ علیہ وی ما تا دی عالم بارک خلق و ڈیر سی پتو کو وی زد آغا ملاقات للارم وی چیز لارم بایزید بستامی وی آغا ملا قبل طرف تا تکانی تکل وی ما بس طرف پا ولی راواغستا واپس رالم اوی سلام میں پیوانا چو شدہ استاجی دا قبل ادب نا پیجنی ما تا بدے سو خیخا دا اقوالو دا اولیاؤ دا سوپیاؤ دا بزرگانو ایر ادارے پنج پیریانو خبر پیر بغداد پنج پیرے ہو سفیان بن عیینہ پنج پیرے ہو ابایزید بستامی رحمت اللہ علیہ دا پنج پیرو دیدا خبر کڑی دی منگا دا اولیاؤ خبر تاسو تخیو خا فرمائے وَإِذَا هُوِيتُمْ بِتَحِيَّتَيْنِ کلا چ سلام اکڑے جی پتا سو سلام پہائیو بے آسن میں نام جواب ورکر آگے نام تا تچاوی السلام علیکم نتو توائے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تا تچاوی السلام علیکم ورحمت اللہ تو توائے السلام وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ فحیو بی احسن منہا اور ردوہا یا صرف جواب ورکے قرآن سائی جی با کتاب دے یا سارے تکڑا دے اگر تا توائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ نہ خوب کے ستا تپرے نہ کو دو نو قرآن وی خیر دے اور دوہا تو مت دغسی ہوا ہے تو مت ہوا ہے جو علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ دارے وجہ دارے جتا تے پکے سپری کی نہیں نو تو لا اور دوہا صرف اگ سے جواب ورکا ان اللہ کانا علا کل شین حسیبا اوہ کار مکوا خزی منس کو دا خاون نمی عبداللہ عبداللہ دا توبا دزوی نمی عبداللہ منزے کو او دا دنم سلام او دزوی نمی عبداللہ او نو چه دا خاون دے کٹ کے کین آستن اس دا خضا خود دیر ساتی سارا اس کے نازا بننار ترسے دلی دا اور رحمت اللہ پاتے دے رحمت اللہ دا دنمو او عبداللہ دا زوینمو او سلام علیکم و رحمت اللہ با اس ویل غاری او سات خو غریب ناستا انو بیا پڑھا کی وی کی دیشی شیطان و توین وی دا خواسان کار دے سلامو کرده و دا سوائی چه السلام علیکم دا عبداللہ پلارا ناغی غریب سلامو کردو وی السلام علیکم دا عبداللہ پلار دا خوی نشویلی چه ورحمت اللہ ہے تکر رحمت اللہ خدا غنمو کنا جاہلانو بخاون تا نم غستل سور کفر قارے دو جائز دی خو غره ندی خاون تا نم غستل بلکل جائز دی خو غره ندی بیده بی غنتی دا او پلان کیا ادا تعلیمون مالیمون چوکا غیبی ادا پروان نکی سرو نمرون او بلتے ہیں سرو پلیز او پلان او ڈنگ دا پا دیکی بی ادا باکم نی نمون او بلتا علی خواب جائز دی جائز دا مانے کہ او خز خاون تنم والی نو خیر دے البتہ که دا سیوی دا پلانی پلارا دا ڈنگلی پلارا خیر دے اکا شیخ کا کا تو داسی ہوئی چیوالا کا ہم خیر دیں خدا سے بنو چی السلام علیکم دا عبداللہ پلارا نا نا اے غریب سر علم ہونا اور رحمت اللہ دا خاون نمو دا خواہی تا کپر خکارے دو اللہ فرمائے فحیو بے اثر منا اور ادوا جواب ورکے قرر راغے نایا جواب ورکے پشان راغے یقینن اللہ دے پارشی حساب کے ان کے دا سلام حساب بم دا سر گئی روح المانی تفسیر جلالین دوار علی کی پاسک بدتی باندھے و سلام ناچے فرمائے ان اللہ کان علی کل شیء نصیبا یقیناً اللہ دے پارشی باندھے حساب کے ان کے دا حدیث و درس میں کہو امام اکبر نمی ادا پردے لوی ملاو آغا غصہ شو را پاسے دو مال اخلق لاسو منڈو آغا لڑل تپل تیر شو زیو دکان کے ملازمو ما پدرے مرض را گئے دکان ترانا نوت ما توی السلام علیکم ورحمت اللہ ما جوابو نکو ما توی مولانا سے میں ہوں وہ تا زمان علیہ السلام جواب لے رانکو میں کیدیشی زمان اوستا مخ کے صدرت غرستیر شوی اوغا تا تا پتا دا وہ امدیل فراغلے ما میں تب راغلے خوستا سلام تزہ جواب نشمویلے نو بیاوی مولی سے میں ہاں وی السلام علیکم ورحمت اللہ میں زہ جواب نشمویلے وی ولی میں زہ خپہم وی زہ خوستا رضا کولو لراغلے میں جواب بالوائم جزاو تا رضا شو وی خرا غالو زمین چرم نا زما لاسی اونی وہ ازے راخ کلم رجکل غاڑ باسلم نو ماتا وکی ہوئی انی ارا مالا ترون مولانا سے ماغ سے خوب کیوں لی دل چیتان دلی دلی آئے تفصیل دا تنکو ما خما چستا کم بیزتی کرے دا زما توبہ دا استان معافی غوار ما میں اللہ رتا تا معافی ہوگی نو میں اس وے مچ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ستا دا سلام جواب زو اس کو ما کل جی زما استا کچی دا تو پا ما سلام زو خستا دا سلام پتا ما نی ما خو تم گیلی مکو نو تم اسے دا سلام پتا ما کی گئے ان اللہ اکچی بگوارے صرف دا دین پا خاطری دا دنیا نگوارے ذکر دا دنیا پا غرض دا دری ورزون سیوا کچی نشتا ناروا دا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ اللہ لا الہ الا ہو اللہ نشتا بلاجت روا بیداغنا اللہ دیو بخی دیر کرک بیدایتیو بڑا سڑے ہو خورے دیو بخی یو کار بارا کے مخل راغے نو غی کیونی والا موچہ دے گا ما دی پلارا خبر شے موسرا پسی رہ تیرا دا غاڑے شے میں زمونگا استاز خدا کا جون دے مون خدا سو بیو بل نپری دو کنا وی سنگ ہے وقت سنگ تیری میں خدا فضل لے بے او خاندل وی یار پتہ نہ لگی آبا زمخ کے شمیاتا میں یارے گا ماما معاف کرے خیر دے کہ تا مال اخلک الاس منڈلیو تا معافی غفتا بس در گیا مر گیا خبر ختم شو کنا اللہ لا الہ الا ہو اللہ نشترے پالم کے بلاجت روا بے داغنا لہجماننکم الہ یوم القیامہ تب اللہ لا الہ الا ہو نمانے تو پتا سلام چم چرم دائے ذکر اور اور پسی اللہ لا الہ الا ہو تب دا توحید دشمنے تب پا سلامنو پتا میں بیا نا نا نا اللہ لا الہ الا ہو اللہ نشتا بلا جتنوا بے داغنا یو کال زما یو شاگردو سیکو تب وہ ایک استاد سیکھتے سن شاگردو نو سکول میں ہوتا خو تیرا کے زما سے پیسے پکار شوے نما ہوتا چیٹ لکھو نو پاغی مولی کل وسلام علی من اتبع الہدا علان دی مولی کل پرلاد سنگھ دور دور پیسے حامل روکل ورکا ناغا خط چی چاوڑو ناغا ماتی استاجی نو میں ویتا خوبا کیوتا سلام ندی لکلے نو بیا رو گرزن دا پیسو دا پار دے گورا سکت سلام لکلے دے میں کم دے ویدان دے میں فارسیویا تے او گورا نا نوی مال تاس مولیان خدا سے کوئے کنا پیسے تے کر از غار نوز دے پی سلام چولے دے میں کم دے او خیا وہی دا وسلام میرا اور پسی سے دی وسلام و علام تبال ہودا پتا سلام نہ چوم سلام دے پاگ چاہیے چا قرآن تا دے ماغستا ان تے کمکل سیکھنے لے اگر پیجے نہیں خاتے یوڑو اگر الک رات ہوئے اگر خاتے کل کوئی ماتے ہوئے چاہ ماں استاد جی دے ماتے سبق کھول رہے ابھی پیسے راکڑے ہوئے چھ خدے بے ماں ہوتے چھ آؤ خدے اللہ مصیبت ما تا دا جور شو شپگتا لکانو ماوی دنیات لازمی دی آگیوی نا دنیات بزمون دا پارا غیر لازمی کرزائے نو چه کلو تا ما دنیات لازمی کرل نو پلارانو لکان لرکوی دارانو اس خرابی پا آغا لگو شپو ردو که دا دوم ریو شاگردوس جگندر سنگ نومی ہو اسو مشتا اسو خقت گیر دا باڑا کی دکان دے جگندر سنگھ ناغ زمان لفظی ترجمہ دا مانزہ ٹول از دا کڑے وا نو کچھتے ہو مسلمان با پی پیخ شہو بے چیڑا ناغ با ہوتے تا سودی استاد جی تا کینے درستانو بے آ بے تر مانزہ ترجمہ کا ناغ لبچے تا ورتلا نو جگندر سنگھ با ہوتا شورو شورو ٹول مانزہ ترجمہ بے ہوتا اکڑا نو جگندر سنگھ با ہوتے کہ خالی پا ترجموی خود مسلمان شما او کنا خبر دا عملی نو استاد جی تا چه کینه نو عملم بکوه دا گوره دا خبر و دا سیکم اللہ فرمائی اللہ لا الہ الا ہو اللہ نشت پالم کے بلا جتروا بیدا غنا لیجماننکم الہ یوم الدین یو رد میں او شاگر تاوی میں لکا گنگ روڑا لگا ستاسو آگا کتاب لگ رہا ہوں نا سب پنجابی گنتے ہو تو پہ نہ پوئیں تھا میں بیاہ میں ورک ہوں آئی بابا کے تلاوت ملاوت کا خود پہ پوا نشو مسب پنجابی گنتے پکی لکھ لے وہاں اللہ لا الہ الا ہو اللہ نشتا بلا جتروا بیداغنا لیجماننکم الہ یوم القیامہ یو سکھ سر میں دوستانہ جوڑا کڑا ما و تیل کے اوکار کہو تو بس ما دلا سا خوراک کے اور زب بیاد آگے نہ پستا دلا سا خوراک وے ڈے رکھا دا نوخا میں خمز ادار اس رکڑ لا چھ میں پخکڑ لا یو میرا لاڑو چیک ناستم ما تو استاد یو کار بکو ارس بکو ارس بخرم کو گرے وخانا وخ نہ کھوڑا چھ اس کا لما دلا سو ارس ہوئی زہر چرا کے خرم کو وخا مرا گواں نو پدے سٹ کے میں والے گزار اور کہ میں خدے دی ہوا داتے چھ پے خرے دے میخے دا پے خدا وخے نہ روزی وی بار حال خود من کتابونو کے دا من دی مو وخا نہ خرو اللہ فرمائے اگر چھ کلا پزان پوشن مانے سنگو کو چھ رو رو رو رو جالے رات یہ خیرے نو مانے سنگو کو ازما محنت داو میں گورے کے مسلمان شی یا رضی او دو مسلمانان رالو آسی وقت سب پونا خی یو دن پکی مسلمان نک میں خدای دے خوار کے چھے دے کمر نا خر او سخے دوالا پریوزی تو با کم یو علال ہے نو ما تو اسخے میں مان مسلمانان شکان شو سر دیر آغی غم پکار دے غل شو میں مون سر دے دادی مسلمانان مثال دے سخی دے دوالا دے کمر پریوزی رو خدا سخے با مخی علالو الغواری لکر علال مردار نشا مردار خاصی مردار دے تو استاجی تو منطقی ملا تا سر نکی میں دیکھے تو منطق سے دی پاک خبر دا کمر دے سخے و خر دوار او غرزے دل دا کمر نا او دوار اللہ تیوی تبا کم علال ہے دا علال علال کا جی مردار دا ننش میں سکان خاصیم سکان جا مسلمانان را سر سکان نش دا دی علاج پکار دے اللہ او دا دی علاج با پا اللہ لا الہ الا ہو سرکو پا توحید اللہ لا الہ الا ہو اللہ نشت پالم کے بلا جتروا بے داغنا لیجمعنکم الی یوم القیامہ ضرور بارا جمع کتازو رضا قیامت کے الاب مانے فی لا ریب فیے چشک نشت پاغے کے ومن اصدق من اللہ حدیثا سوک دے دیر رشتینے دا اللہ نب خبرو کے یوزے کے برائشی ومن اصدق من اللہ قیلا حدیثا و قیلا یو خبرا فما لکم فی المنافقین ترغیب الی الجہاد فما لکم فی المنافقین دا باب تر اخرہ اکن میں پورے حاصلی دری خبریں اد دری فریقین وضاحت آغا ڈلا چہ دا ہجرت دا شرط اسلام پا زمانہ کے سرد قدرت نا او دا وس و طاقت نے ہجرت انہیں کی یا دا ہجرت کولو نا بعد دار اسلام نوزی او دار حرب تلاش دویم چې د مسلمانانو سره د جنگ نه کولو لوزو کی پخپلا او یاد دغه شان معاهده کوونکو سره معاهده وکي دریم چې د وخت د دپې د پاره صلح وکي او چې کله د مسلمانانو په خلاف کې د جنگ دعوت ورکړي شي نو دې په کلا بیا شریکوم شي او پخپل لوز قائم نشي. د اول فریق حکم د عامو کافرانو دی، د دویم فریق حکم د نیولو دی، دا قتلولو نا مستثنا دے، او دا دریم فریق دا غرنبے دلشان دا غا سزا مستحق دی چھے دا دے آیتونو نا طول دو احکام رووتل، دا عدم صلح پا وقت کی قتال کول او دا مصالحت پا وقت کی قتال نکول. اللہ فرمائے فما لکم فی المنافقین، ولی شوے پا بارد منافقانو کے فیتین فریقتین، اے فیاتین فریقتین دو ڈھلے، واللہ ارکسوں بما کسبوں، اللہ نسکور کری دی پا سبب دا عملو نقبلو. شیخ درستم دا مانا کیو زبردست مانا دا، واللہ ارکسوں اللہ نسکور کری دی لرا بما کسبوں پا وجہ دا حکم دا پا وجہ دا پا سبب دا عملو ندے. شاگا کفر دے یا ارکسوم واللہ ارکسوم اللہ رسوا کری دی لرا شرمولی دی لرا، اتریدون ان تادو من دل اللہ، ولن تغواڑے چھ ہدایت والا جوڑ کے اغا سوک چی اللہ بے لاری کری دی وما یدلیل اللہ سوک چی اللہ بے لاری کی نفلن تجد لو سبیلا و بنمو میں غلر آلار دے دایت پخ پلا خسکے ودو لو تکفرون کما کفرو زجر او نہی عن الموالات مال کفار. ہجرت صرف دو خبر دا پار دیں, یو بد دین دا پار ہجرت کے نو ملک بپرے دیں, اور دو ہجرت دار چی گناہو نہ بپرے دے بیا بنا کہ خواب. قرطبی درے اقسام دا ہجرت وائی, دار کفرنا دار اسلام تتلل, اور دا گناہون نا نیک عملے تتلل, او د خپل کور کړي نه د جهاد پی سبیل الله لپاره وتل, درې قسمه هجرت ته. فرمایې ود لو تکفرون کما کفرو, غواړي دي چې کافر شه تاسو لکه چې دي کافر دي. فتکونون سوان, چې شه برابر په کفر کې. الاوی نک نفلا تتخذو من مولیا, منی شه د دین دوستان. حتا یو هاجرو فی سبیل الله, تردی چه حجرتو کی دی لار دا اللہ تا, کتاب دا اللہ تا, دین دا اللہ تا, فی سبیل اللہ من فی دین اللہ. ہاں فا انتو اللہ کے زجر کدی مخو گردو, نفخوزوهم رونی سے دی پا قیدو لو سرام. وقتلوهم اوجنے دی حیث وجدتموهم, ہر دے چھو ممیتاسو دی لرام. ولا تتخذو منم ولیان, منی سے دین دوست. پیغمبر لے صحابہ رالو وی حضرت دے یہودو نچندو کو او نو دا اللہ نبی وطوی الخبیصو لا حاجت لنا بہما, دا پلیتان دی دیتا زمگا جت نشتا. ولا تتخذو منم ولیا, منی سید دین دوست. ولا نصیرا او نمدادی, اللہ الذین یصلون الی قوم بینکم و بینهم میثاق. دو ڈلے دا کافران موجنے او منی سے, یو کافر ڈلے ہو دا سے کافرانو لاڑل, چاہے کافرانو سرد مسلمانانو وعدہ و دا جنگ نکولو, نو دی تب ایسا موائے. بلغ کافر چراغی وسو طاقت نشتا, وسلو سر نشتا, او جنگ نکی تاسو سرا, نو سلے چیڑے پریدے پارا. اللہ الذین آئیسلون الی قوم بینکوم, مگر آکسان چھو دیکھی گی دا قوم سرا چھ پمنستا سکی دی. و بین میثاق, او دی پمنس کے وعدہ. او جاؤکم حسر صدورم, یا راشی دی تاسو تا چھ بندی وی سینی دی. ایو قاتلوکم دا جنگ کولونا تاسو سرام, ایو قاتلو قومم دا جنگ کولونا دا خپل قوم سرا. ولو شاء اللہ لسلطم علیکم, کہ اختل اللہ نظور ورکڑی بے او دی پتاسو, فلقاتلوکم نظر جنگ بے کڑے تاسو سرا. فین تزلوکما, نو کدی ڈڑ کو لاستا سنا, فلم یو قاتلوکم, او جنگ نکو تاسو سرام. والقو الیکم السلام, او پیش کئی تاسو تروغا. نو فما جعل اللہ لکم علیم سبیلا, ندے گردو اللہ تاسو لرا پدی لار دا جنگ. ستجدون آخرین, زرد اوبمو میں تاسو نور منافقان, آخرین من المنافقین. یریدونا ایامنوکم, غواړي چې پامن شي دي ستاسونا. ویامنو قومم, پامن شي د خپل قوم نام. منافق سړی چې دی کنه د ستا خپلېږي نه, تا ته بم خوا خوا ته کیږي چې بچ شما, هغې ته بم خوا خوا ته کیږي چې بچ شما. لو اکرم تل کریم ملکته ولو اکرم تل لئیم تمردا, منافق متمرد دی. زکا د عزت من سڑی عزت چوکے کا نام ملک تہو نستا بتابیشی او بمنی, او د بیزت سڑی یا دب و عزت چوکے نو تمر ردا اثر کشی شروع کی. منافق چی تا لراغ نو تاوی گا ندے خسرے رے مسئلے من اللہ, نو تا اکرامو کو نو تمر ردا, نو چی بل اللہ ناغتو استا مر گرے ما. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. دغه طریقہ دا. اللہ فرمائے ستجدونا آخرینا یریدونا یامنوکم ویامنو قومام, اوبا ممیتاسو نور خلق منافقان, واری دی چی پامن شیستاسونا, پامن شید قوم پلنام. کل ما ردوی للفتنة اور کسو بیام, نو ہر کلا چوبلل شی پتنے تا نسکور ور پریوزی پاغے کے فائل لم یا تزلوکم تب ہوئے دا زمان مرگرے